Esclar, Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Ja tornem a ser aquí. Després d'aquest període de descans, que vostès han descansat més que nosaltres, segurament, vostès han pres el pont dient mira, aquest dilluns ens estolviem d'escoltar amb aquella gent, que sempre va bé, l'higiene mental sempre va bé. No els hem posat en una repetició o alguna cosa així perquè se'n recordin? O sigui, no ho sé. Per castigar-los, perquè no s'oblidin de nosaltres. No, tampoc no plantegi que aquest programa sigui un càstig. No? No, escolti'm, perquè llavors se'ns dispararà l'audiència, perquè hi ha gent molt malvada no. I tothom, i els posaran tots a escoltar la companyia. Llavors aniran, escolta aquest programa. Clar, i saps el que passarà? Hi haurà un overbooking de ràdios engegades i pot provocar una caiguda de tensió dintre les línies elèctriques, que ja bastant malmeses estan, només faltaria jo que a sobre es posessin en marxa molts aparells de ràdio. Clar, també té raó. Ha quedat amb això. Clar, imagina't ara la calefacció juntada amb els aparells de ràdio tots alhora, això pot ser un cataclisme que què faria? Explotar el món. Llavors, què passaria? Que fins que no ho arreglin, els vespres estarien sense tele, clar, sense llum. I què fan les parelles quan estan sense llum? Procrear. Bueno, i llavors què passa? Que hi haurà un baby boom. Això està molt bé perquè ha baixat molt l'índex de natalitat. Sí, deixi-ho estar. Bé. Jo sé d'una persona que no ens escoltarà avui. No, qui? El Joan Laporta. No, perquè ara està fent una roda de premsa. Ha de fer una roda de premsa. El Joan Laporta, jo per mi que fa com el José Bódolo quan feia teatre. José Bódolo escoltava sempre el Real Madrid i llavors sortia al teatre amb un transistor a la butxaca i un pinganillo. I quan feien un gol, l'home s'havia de contenir. Que estava no allà, podia cridar. Deia el text i sortia un momentet i tornava a entrar a escena. Com si, i clar, més si era una obra clàssica. Clar, i si l'altre actor deia ¿Dónde va ara Bódolo? Ja ha marcat el Madrid. El que passa que això, com que es va conèixer, clar, la gent ja ho sabia, i ja li preguntaven des del pati de butaques que ha marcat el Madrid! I ell se sortia el personatge i deia todavía no! I continuava. En fi, gran actor. Doncs el senyor Laporta farà igual. Amb el pinganillo ens pot escoltar mentre diu pestes de l'assemblea del Barça. Ah. Bueno, per què dirà pestes? Que digui el que vulgui, però... No, a veure, Com sigui veritat el que va sortir a l'assemblea, déu-n'hi-do. Van haver-hi dos assemblearis que em van fer molta gràcia. Un que deia que cada pal aguanti la seva vela. Sí, exacte. Gran frase. Sí. Traducció literal del castellà. I l'altre que deia, fes-te'n amb el millet, la porta. No, i l'altre que deia, si l'ha fet, que la pagui. Exacte. Sí, senyor. Això també ho deia el meu avi. El qui la fa, que la pagui. I després va sortir un que era el típic aquell català, pactem, El típic català aquell del pactem que diu La roba bruta renta a casa, que li estem donant armes als nostres enemics. Sí, tant. És aquell català pactem. Sí, sí. Allò que feia el Valentí Castany. Que no s'enteri ningú, que no s'enteri ningú. Això ho guardem a casa. Amb les memòries del Valentí Castany, que diu, ho deia, diu, això, diu, els catalans, diu, són pactistes, per naturalesa. Bueno, està diu, bé. Jo quan un dia, diu, no hi entenia de boxa. I em van enviar a fer una crònica d'un combat de boxa. Arriba l'home, i surten els dos i comencen a picar-se. I el Castany puja al ring, diu, ep, no us pagueu encara, parlem-ne. Parlem-ne. I per què us heu de fotre com s'apuny? Exacte, parlem-ne. Senteu-nos tots dos a terra. Parlem-ne. Això em recorda un Àsterix que està el Cis Romà i entre l'Àsterix i tots els gladiadors fent una rotllana xerrant. Dius, que no és això. Clar. Doncs aquest és l'esperit català, parlem-ne. Parlem-ne. És l'esperit que feia el Valentí Castany. S'ha de dialogar, és veritat. Sí, senyor. Jo penso que sí. Bé, com el diàleg que porta l'alcalde de Barcelona, el senyor Hereu, que ara ja s'ha revifat, diu, ja ha passat el túnel, i ara què? Demaneu-me perdó, i ara què? Tenia rotllo, i ara què? Mira, Jordi, no el nostre tècnic, sinó l'Hereu. No, el tècnic no té res a veure. Ara ha passat, està foradat. I jo no sé si han calculat que la seva família no està acabada, encara falten moltes tones de pedra per posar. Bueno, que quan les posin i se li enfonsi el túnel, ell ja no serà alcalde. Ho han calculat, està tot calculat, home. A veure si hi ha tècnics. El que passa és que té un altre... Sí, hi havia tècnics al Carmel. Té un altre... Bueno, la gent falla. També... Ara té... Quan s'enfonsi la Sagrada Família, diu, errare humanum est. Exacte. Ara té un altre marrón, que amb les cooperatives, les cases aquestes noves que ha fet per netejar un barri de les Corts. Sí. Que, clar, dius... Una colònia tan maca. Ahir vaig veure la presentació mentre estava donant les claus i no feu cas dels crits que n'hi ha aquí fora, perquè no saben el que diuen. Dius, home, aviam, hi ha gent que molt contenta no està. Perquè, clar, sí, els foten a fora de casa seva i els foten en uns pisos que dius, petitets, escanyolits, mal fabricats, bueno, de tot. Jo no entenc la xuleria aquesta que gasten certs polítics. Escolti, l'altre dia la consellera Geli va anar a inaugurar una cosa a Lleida, un hospital. La Vallelonga. La Vallelonga. La Vallelonga, exacte. Aquesta senyora que, escolti, importa un ritme al cos. Yeah. Que no, entre ella i l'atura... Escolti'm, les germanes no sisters. Les germanes sisters, escolti'm. Semblava del mateix allò de la trinca, eh? Sí. Jo ho veia, dius, hosti, això és un espectacle de trinca o de cubana? Perdoni'm, però és vés que... Vés a saber, vés a saber. Jo em vaig esgarrifar, el no Montilla... No serien els del Polònia. Montilla ballant... Bueno, Montilla desmanelant... No, tampoc no es va desmanelar. No. Bé, és igual. Semblava un autòmata. Pop, pop. Sí, diu, oh, quin rotllo que portem al cos. Escolti'm, sí, doncs sí. La vaig veure a la senyora consellera, que clar, arriba, inaugura, i llavors l'estaven xiulant, perquè els funcionaris, bueno, aquesta gent que està treballant a l'hospital, diu que els han retallat un 5% el sou. Però encara estan discutint un conveni, perquè és un hospital d'aquests que del xup. Ja. Yeah. Bueno, és igual. Bé, sí. Estan discutint estan encara el conveni. Estan discutint el conveni encara. I la xiulen. I a Gira diu, no en xiuleu, que si això fos una empresa privada ja hagués fet un ERO. I clar, amenaça, del fons es va sentir una veu que deia, i si això fos una empresa privada, molts no estarien aquí i haurien buscat directius com cal. Clar, clar. I clar, dius, què és aquesta xuleria? El polític li paguen per aguantar. Sí, home, s'ha de tenir una mica de màniga ampla, de mascarra, de saber estar... En fi, sí. Coses que, no, que falten. Són aquestes coses quan un d'això... Després, quan s'entren en campanyes electorals, tu li dius al polític, què, tontolava? I diu, sí senyor, té raó, què tal? Què, em putarà? Dius, mare de Déu, en fi. Déu bé, meu. Doncs, senyors, això és en companyia. Són les 12 i 13 minuts del matí i ja hem retornat a reprendre la tasca, que estarem aquí amb tots vostès fins a 2:15, amb un equip de gent que estarà treballant com sempre. Avui ja estrenant aquesta taula, és fantàstica. Sí, jo, sí. Vostès m'estan sentint i diuen, mira, en Constantino Romero. Dius, no, sóc el de sempre, però la taula dona aquesta prestància. Clar, home, canvia la veu. Canvia la veu, exacte. D'aviat farà el programa sol. Sí, home, podíem plantejar-ho, això, eh? A veure... Jordi, es pot aconseguir, això? Sí. Diu que sí, un bou... A veure, això és trucar amb el Jordi i dir-li, de tots els talls aquests que tens gravats, del Ricard li poses desmuntant això, de mi em poses això, tal, tal, i ja està, i pim-pam. Ah. I el Monegal poses el mateix, de sempre. Sí, perquè sempre fa el mateix, Monegal. Va. Doncs bé, senyors, tindrem el nostre crític de la Incompanyia dins del mateix Incompanyia, el senyor Monegal. Avui, molt apretadet de temps perquè té que fer unes petites coses. Tindrem el senyor Jaume Capdevila Cap. El senyor Fidalgo és l'incògnita de sempre. Sí. És l'incògnita de sempre. Chilosa, si estarà o no estarà. Jo sento una cosa rara. Sí, no es preocupi, que no passa res, no passa res. Ah, que és el seu telèfon que fa... Sí, bufa. I per què no el para? No, perquè... Que no ha vist el cartell que diu? Sap què passa? Diu, avís, per respecte als oients, desconnecteu el so del timbre dels telèfons mòbils quan estigueu fent una emissió en directe. Sap què passa? Que no sap llegir? Que sona. Sí, que sona, estic sentint-lo jo... Vibra només. Fa mal efecte aquesta vibració. A vostè li fan massa efectes les vibracions. Sí, exacte. Què anava a dir? Segurament és el senyor Fidalgo que està trucant, perquè li ha deixat un missatge. Pues que truqui a la redacció com fa tothom. Bueno. Doncs bé, no sabem si tindrem el senyor Fidalgo, després estarem parlant amb l'Alfred Sommer, que és el fill del Manfred Sommer, un senyor que va estar dibuixant un personatge que es deia Frank Capa i que el dia 7, el dijous passat, van inaugurar una exposició d'això, del Frank Capa, al Col·legi de Periodistes. Doncs parlem amb ell. I tot això, com sempre, i vostès saben, hi ha un senyor que fa que surti a l'aire, que és el nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta, avui amb aquesta taula nova, que cada cop té menys feina perquè ho fa tot. Exacte. Té dues pantalles aquí a televisió. Ja ni, cosa, ni toca botons. Ara pot menjar el plàtan a dos mans. Exacte. Que ja és un què. O dos plàtans. O dos plàtans pot menjar. Sí. Clar. Una en cada mà. En fi. Però si només té una boca, com pot que es posi dos plàtans en una boca? Primer una mà i després l'altra. Molt bé, senyores i senyors. Aquest senyor que té solucions per tot i que, a més, coordina i copresenta aquest programa és el senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa en companyia. Per cert, el Col·legi de Periodistes, que és on es fa l'exposició aquesta de Frank Capa, és on dona la roda de premsa el senyor Laporta. Bueno. Vull dir que estarà envoltat de gent... Mentre no li agafi una ratxutxa i ens estripi baixi els pantalons i estripi els originals del Manfred... Això no ho farà pas. Mal, mai a la vida. Com deia, benvinguts al programa en companyia, un programa que, com sempre, serà diferent, però presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, la música i posem fil a l'agulla. Hey! I ara és moment de dir aquella frase tan maca que diu sempre el senyor Jaume Capdevila Cap. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia ben maco, eh? Sí, sí, senyor. Sí, sí. Que està a Berga. A Berga, sí. A Berga està. Fa fred, no? Agafen rovellons. Home, refresca, però el sol el llueix ben clar, eh? Sí, però fa un ventet una miqueta fresquet, això sí que... No. No, sí que ho té. Això ja ho tenen els serveis públics, no contenten a ningú. Hi ha sol, però fa vent. Ets caçador de bolets? No, a casa meva ho són bastant, eh? Jo, sí? Però jo prefereixo anar a caminar pel bosc i no haver d'estar jupit tota l'estona perquè se'm destrossa a l'esquena, no? No em motiva gaire, això. De fet, poder d'haver-ne menjat tants sempre, és a dir, quan comença la temporada de bolets, cada vegada surten amb estampida i sempre hi ha bolets a casa, no? Llavors a mi això, ja estic atiborrat, no? Home, bolets, si te'ls porten, què més vols? Clar, jo soc menjador de bolets. Clar, però, sí. però no caçador. No, l'assumpte del bolet a mi és una qüestió de confiança. Per què? Perquè clar, sí. Hi ha un senyor que et diu, menja d'aquest bolet, i tu dius, tu ja hi entens prou? Home, aviam, és qüestió de confiança, sí. Hi ha molt poques classes de bolets que siguin verinosos, eh? Realment... Hi ha poques classes, que siguin marinosos, n'hi ha bastantes, que siguin mortals, que ens puguin enviar a l'altre barri, n'hi ha poques. Però Però una cagarrina cap és molt dura, eh? Sí, sí, sí, això és veritat, això és veritat. Per cert, abans de començar, li volia comentar una cosa. Vostè em vol fer la competència, no arribarà mai a les meves alçades d'elegància. El vaig veure l'altre dia tocat amb una gorra, que diu, es veu que ara s'ha posat de moda que els dibuixants portin gorra, eh? Jo continuo amb el meu barret, eh? Això, com que cada vegada hi ha, diguem que hi ha menys, diguem, vellositats que cobreixen la meva closca, no? Menys protecció capilar, no? Sí, es tracta de o sucar-me amb crema solar aquí a la coronilla, que és una cosa que em fa molt fàstic, o si m'has tocat el sol durant una estona a la testa, no? Doncs mira, m'hi fico una gorra que... Com que jo sé que l'elegància no és el meu fort, ja desisteixo dels barrets. Exacte, així m'agrada. És una cosa per senyors, per elegants... Per professionals, per professionals. Vostè és un amateur del tocat. Jo amb una gorra passo, exacte. I amb una gorra faig i... Està molt bé. Doncs vinga, anem per feina. De què parlarem avui? Home, hi ha bastantes coses per parlar. Sí. A més, vosaltres... també em sembla que avui teniu ja una visita il·lustre, com si diguéssim, no? Sí. Perquè és molt, molt, molt interessant personatge en Manfred Sommer i molt interessant, la veritat, l'exposició que se li ha dedicat al Col·legi de Periodistes. Sí. Està bé... No, dic que està bé de tant en tant fer exposicions d'aquest tipus que recordin grans dibuixants i grans personatges. És que la gràcia del còmic, no, de la historieta, és que toca tots els registres. És a dir, amb el còmic s'han fet doncs, personatges de còmic que són periodistes, s'han fet personatges de còmic que són polítics, que són guerrers, que són científics, que són de ciència-ficció d'endavant, d'endarrere, de la història. És a dir, amb el còmic, amb la historieta, pots tocar qualsevol tema. No? Per tant, està bé doncs, que el Col·legi de Periodistes reconegui això, un personatge de ficció. Però el més interessant és que aquesta ficció quasi bé és més dura, més real que la pròpia realitat. Sí. No? L'exposició està molt bé perquè hi ha uns originals que són fantàstics. M'han fet dibuixava molt bé. Excepcional. No? Sí, realment és d'aquesta gent que sap greu, a mi em sap greu que sigui espanyol. És a dir, fiquem senyor fos d'allà on fos, És a dir, tindria un monument però és a l'alçada d'un campanar, no? Però, mira, va néixer aquí. Doncs va anar fent la Viu-Viu a les agències, que sigui aquí, que sigui aquesta revista, que sigui allò. Va fer una obra descomunal, evidentment, però si aquí dibuixa, jo penso doncs, aquest de l'alçada d'un Milo Manara, d'un Albert Obrecht, que dius, home, digue'm cinc noms de la història del còmic. Home, doncs jo hi posaria aquest senyor. La seva capacitat de dibuixar és això, amb una taca i una línia, és que sembla mentida que amb una mica de tinta i una mica, es pugui fer això, sembla mentida, sí. No? De totes maneres, cap, a veure, jo, Manfred Sommer va ser d'una generació de les més bones que ha donat el còmic espanyol. Perquè recordo el José Ortiz, el Leopoldo Sánchez, el Fernando Fernández, el mateix Jiménez, el Lucero, el Lluís García, jo soc una generació que si haguessin estat als Estats Units haguessin fet una gran revolució com la que va fer el Crum amb el Comic Underground. Sí. I tant. És això, no? Que dius, bueno, hem tingut la sort nosaltres de poder-los disfrutar, però han tingut la desgràcia, la humanitat ha tingut la desgràcia de que aquesta gent hagin nascut aquí en aquesta frontera, no? Perquè realment se'ls podria haver reconegut molt més i això hauria implicat una cosa molt important, i és que haurien pogut produir obres molt... O sigui, se'ls hauria demanat que fessin més coses, haurien pogut publicar més, amb millors condicions, haurien pogut guanyar la vida molt més bé, haurien pogut treballar amb molta més llibertat, haurien pogut crear obres. És a dir, jo m'esgarrifo de pensar si aquesta gent, amb la indústria espanyola del còmic, que és la que és, van fer aquestes obres. Són una generació que realment, és veritat, van trencar tots els motllos i tots els esquemes per l'elevadíssim nivell de qualitat. Si aquesta gent haguessin estat format perdut d'una indústria potent del còmic... És que venien d'una indústria potent, cap. És que jo, el fumut del cas... No, és que el fumut del cas és que tots treballen o per la Warren o per Glenat o per altres, i llavors aquests senyors treballaven per fora i fora tornava a vendre els drets a revistes d'aquí. Per tant, ens arribava com ens arribava un Hugo Pratt o com ens arribava pues, un Manara. com un dibuixant estranger. Aquesta és la paradoxa. El que jo vull dir és que realment la indústria amb aquesta gent els va exprimir, els va utilitzar. Sí, no? Sí. No va agafar la seva faceta de creadors, de genis, de creadors de la historieta, sinó que els va agafar la seva faceta de manobres de la historieta. Mm, aquesta gent van pencar com burros per totes aquestes agències, van vestir de material tot el món, però pencant, suant sang, no? Abans hi diguéssim. En canvi, si haguessin valorat la seva faceta artística, que haguessin dit, escolti, vostè, hosti, això que fa és collonut. Mm. A veure si li donem la llibertat creativa de poder de tenir la tranquil·litat de fer-ho amb temps, de poder-ho fer amb documentació, amb no sé què, amb unes condicions de treball òptimes. Jo me'n recordo de pensar que hauríem pogut fer aquesta gent, eh? Sí. Però bueno, que això de també igual resulta que no, que si t'ho donen tot mastegat i fes el que vulguis, igual llavors fots una cagarada, no? Sí, potser no t'esforces tant. No, potser tampoc no hi ha un públic, perquè jo recordo que molta d'aquesta gent, el mateix Manfred, el Mariano Hispano, el Leopoldo Sánchez, van fer el Metropol. No sé si us recordes aquella revista, que van aprofitar... Jo era petit, quan jo el primer número d'aquesta revista, em va impactar, la revista em va produir un efecte... Era molt bona, la revista. Que no m'havia acabat la revista de còmic, eh? Doncs mira, tu eres petit i jo en aquella època feia un programa amb una altra emissora de còmic i vaig tenir la sort d'entrevistar, que va venir el Leopoldo Sánchez, el Manfred Somers i el Mariano Hispano. I em comentaven que no anaven bé de vendes perquè no venien i que tenien que començar a vendre coses i a continuar fent coses per l'estranger. Que resulta que l'estranger després es venien aquí, ho feien un àlbum i llavors sí que el venien. Dius, coses estranyíssimes. Sí, a vegades la distribució també era molt, molt, molt fotuda. I la publicitat. Suposo. I era una revista que, feta per dibuixants i controlada per dibuixants, no, potser les grans editorials tampoc els interessava que t'ho fes. Això seria una altra història. Això seria un altre tema. És que hi ha molts condicionants. No? Sí. La qüestió del mercat, però el més interessant, per exemple, el Metropol, aquesta revista, el que a mi em va colpir, era el concepte de revista. Tot com la revista era una unitat en la qual, no és allò, les revistes típiques, doncs, vas publicant historietes i més en xines, més en xans. Allò no, estava pensat completament com un tot, no? Sí. Em va causar un efecte a mi, especialment... Bueno, em va obrir noves perspectives en el món del còmic, que és el que ha de fer una revista. Una revista, no? Ara... Quines són les causes? Si és que el públic no va respondre, si és que realment el que fallava era la publicitat, si és que la indústria, si allò s'hagués... hi ha hagut una bona promoció, una bona distribució... aquestes coses sempre... La qüestió és que sempre fallen, no? Si no és per una cosa... Sí. Sempre fallen, no? Quan hi ha qualitat al mercat... rarament aquesta qualitat es tradueix amb un èxit, un funcionament econòmic normal, no? Com si diguéssim. Jo també vaig pensar després amb el temps i tal, que també va sortir en un moment una mica especial, en el moment del boom del còmic aquí, el que dèiem els anys daurats, que hi havia en la zona 84, el còmic internacional, hi havia una sèrie de revistes, el Tutenya estava ocupant el mercat, dius, clar, i tu surts amb una revisteta, i suposo que és una mica el que diu el Ricard, no? Els distribuïdors t'aparten aquesta revisteta i posen les del senyor gran. Clar. Sempre hi ha una pressió. El mercat passa. Sí. Després hi ha una altra cosa que l'altre dia es reivindicava a la taula rodona que va haver allà al Centre Cívic d'Alcoi. Reivindicaven el fet de reeditar obres així, per exemple, d'autors antics, però que han fet una producció molt vàlida, que les noves generacions els assenten parlar, saben de què van, però que no es poden tornar a veure. Vull dir que han desaparegut, a part de que els originals no hi ha qui els trobi, però bé, faltava una mica això, vull dir, la reedició de grans autors antics. Home, això sempre fa falta, és a dir, així com en literatura, tu vas a una llibreria i, jo què sé, un Quijote, sempre hi ha una edició actualitzada, o les grans dades de la literatura, doncs es van més o menys publicant d'aquella manera, no? Però que vas trobant edicions més o menys periòdicament, va sortint, doncs, bueno, una nova edició, una revisada amb un pròleg de no sé què, perquè s'han convertit en clàssics, i sempre hi ha mercat, no? per aquestes grans obres de la literatura. Amb el còmic això no passa, no? Primer perquè perquè els mateixos autors i som un desastre, no? També, és a dir, nosaltres som els primers que a vegades no valorem quan estem fent la nostra obra, o la valorem massa tard, o deixem que ens prenguin el número, no? Els editors també, llavors, aquesta revisió o ho fa un editor sense escrúpols, que és a dir, agafa el que... Si fa fotocòpies i tira... Fa, clar, unes fotocòpies, llavors revisa una merda, allò que es queda tot brut, tot empantat. A més, no paga ni els drets ni a la família, ni a l'autor, si és viu o si queden hereus, o no sé què. És a dir, i és una revisió collonuda, són les úniques que hi ha al mercat avui dia. O si trobes un autor que ho vol fer bé, li costa més diners agafar originals no n'hi ha, però agafar, doncs, la col·lecció completa de l'obra quan es va publicar, escanejar-ho, netejar-ho, fer-ho, fer-te allà les pestanyes, i després resulta que ven poquíssims exemplars, perquè també el mercat, doncs, està ocupat també per les novetats, i això, clar, això va ser molt, molt important, era molt interessant, era molt bo, dic, però la seva època, em fot una mica de mandra, no? Compro alguns nostàlgics, I para de comptar. En altres casos també, doncs, l'editor ho intenta editar i hi ha problemes amb els drets, no? Que si un fill vol editar i l'altre fill no el vol, i com que no es posen d'acord, doncs no hi ha manera de dir, és a dir, aquestes coses passen també. Per tant, la reedició també és un camp difícil, que ve condicionat pel fet que la indústria, en aquest país, la indústria del còmic és és una altra cosa. Senyor Cap, ho hem de deixar aquí. Ja ens ha passat un minut de dos quarts i hem d'anar amb els... Això no pot ser. Ha de ser la publicitat. Parlarem d'això de les reedicions en un altre moment, penso que és un tema molt interessant. Molt bé. D'acord, Cap, moltes gràcies. Bona setmana. Ara vosaltres, adéu-siau. Ràdio Martorell, 91.2 FM. A Solvay volem que tothom que estigui interessat en conèixer la nostra realitat industrial tingui l'ocasió de fer-ho. Per això t'oferim la possibilitat de descobrir què fem, com ho fem i quins mitjans de seguretat apliquem per protegir el medi ambient i les persones. Si ens vols conèixer millor, et convidem a visitar-nos durant les properes jornades de portes obertes els dies 16 i 17 i 23 i 24 d'octubre. Recorda, 16 i 17 i 23 i 24 d'octubre. Truca al telèfon 93 773 4900. 93 773 4900 i reserva la teva plaça. T'hi esperem amb la família. Disposem de servei d'acollida per infants. 4 minuts a dos quarts d'una del migdia. Estem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell en els 91.2 de la freqüència modulada. El passat dijous, ja saben vostès que nosaltres no vam fer programa la setmana passada, vam fer pont, és el que fem habitualment la gent quan, com nosaltres. Quan hi ha pont. Quan no n'hi ha... Sí, no ens deixen fer-ho. Escolti, això ja ens ve el del Dia dels Morts, no sé si és pont. No és pont, no. No? I, el de, i la setmana aquella de la Constitució. Que allà ens posem les botes. Sí, esclar. Ostres. Doncs bé, aquesta setmana passada es va inaugurar una exposició al Col·legi de Periodistes, el dijous passat, el dia 7, que es titulava algo així com Frank Capa. Ara m'ha perdut vostè el paper. No, jo no l'he perdut. Frank Capa, vinyetes en gran angular. Toca tots els papers. Aquesta exposició consisteix en una sèrie d'originals del senyor Manfred Sommers, que va ser, com estàvem parlant fa una estoneta amb el senyor Cap, un dels grans del còmic d'aquest país. El Frank Capa és un periodista, un fotoperiodista, que es dedica a anar per aquests mons de Déu fent fotografies de la guerra i de les misèries. Sí, senyor. Jo sempre he comparat el Frank Capa com un corto maltès, perquè ve un tipus d'aventures així i tal. És un verdader ple poder veure les vinyetes aquestes, sí. Perquè el senyor Manfred Sommer treballava de fàbula. Sí. I com dèiem amb el senyor Cap, és un senyor que va formar part d'una generació de grans dibuixants, que malauradament no se'ls ha donat prou importància. Doncs bé, en aquesta inauguració estava el seu fill, el senyor Alfred Sommers, que afirma genis i que també és dibuixant. I doncs parlarem amb ell, perquè ens parli una mica de la figura del seu pare, de com el va influir en ell i de què és aquesta exposició. Bon dia. Hola, bon dia. Que hola, bon dia. M'he fet una mica un lío, oi? Però... No, està molt bé, està molt bé. Està molt bé. És que ja ho tenim. Quan ja tens una edat, et passen aquestes coses. Estàvem parlant, i hem estat parlant amb el Cap, d'això, d'aquesta generació una mica perduda, de grans dibuixants que van haver-hi, com per exemple el teu pare, el Manfred Sommer, el senyor Adolfo Usero, el Carlos Jiménez, el Leopoldo Sánchez, el José Ortiz... Jo és que el recordo, va ser una gran, el Lluís García, va ser una gran generació i que, malauradament, generalment que tots van acabar dedicant-se a la pintura o a la publicitat. Sí. El teu pare també va acabar dedicant-se a la pintura. Sí, durant bastants anys. Els últims anys de la seva vida va estar treballant per Itàlia, per l'editor Sergio Bonelli, fent còmics del personatge Tex. Sí. Però ja no feia còmics amb guion propis, no? Ja no feia d'autor, diguéssim. No, exacte. Escolta'm, explica'ns una mica què es pot veure amb l'exposició aquesta del Col·legi de Periodistes. Bé, és una bonica recopilació d'unes quantes pàgines, són 20 originals. Hi ha pàgines del còmic del Frank Capa, també hi ha unes portades i uns bocetos, no? I, bueno, és una recopilació d'algunes de les històries que va fer el meu pare de Frank Capa, no? Hi ha històries d'Àfrica, de Nicaragua, etc. No? Jo he estat llegint amb coses del teu pare, és un senyor que m'agradava molt el seu d'això, inclús he comentat amb quan estàvem comentant aquí, que vaig tenir el plaer d'entrevistar-lo quan estava a la revista Metropol. O sigui que això, sí, no, vés-te imaginant l'edat que tenim ja, no? Per això, clar, dius, per això ja em falla una mica la memòria, no? I que comentàvem que, per exemple, amb aquesta revista, dius, hi havia uns grans autors i en canvi no venien. Què està passant amb el còmic en aquest país? Que en aquell moment era el boom i ara que estem en crisi, què passa amb el còmic en aquest país? Tu que ets professional de còmic. El meu pare tenia la idea de que no era exactament un boom, sinó que més bé va ser com una moda, no? Una moda dels estudiants d'aquella època, que com encara no havia la revolució dels videojocs i tot això, pues el còmic era un art interessant per disfrutar i tal, no? El que passa és que les editorials que en aquella època competien entre elles, jo crec que no van fer una tasca bona, no? Perquè van apretar massa els tornells i ja no... El mercat va tenir massa problemes, no? No, i a més estava saturat, perquè també recordo que hi havia el CIMOC, el Còmic Internacional, el Zona 84, hi havia un fotimer de revistes. Sí, i clar, tu dius, és un estudiant, però clar, un estudiant amb quatre xavos, Diu, sí. Què trio jo ara d'aquí, el quiosco? Clar. Si tu només tens quatre xavos, dius, no pots comprar-te-les totes. Sí. Llavors, clar, tenies que triar i suposo que va haver la selecció natural de que doncs, alguna va morir. I també ha hagut una manca de promoció, perquè el còmic té, per un lloc, és com molt conegut i té una part molt popular i tal, però per una altra banda és una mica menospreciat, no? Perquè això dels tereos i tal, no s'han donat compte encara la gent que és un medi d'art tan digne com altres, no? Mm-hmm. La pintura o el cinema o... Encara no, la gent no s'ha adonat d'això. Sempre es parla d'uns pocs còmics com el Mortadelo o Astèrix, que són fantàstics, però que hi ha uns còmics d'una altra mena, sí. Dels que no se parla per res, no? Mm-hmm. A mi el que em fa gràcia, per exemple, ara aquests últims temps, que s'ha posat de moda la novel·la gràfica, que és una manera de dir, arribem a un lector adult, que aquí no sí. compraria un àlbum normal, però si li posem, és novel·la gràfica, dius, ja sembla que com sigui una altra cosa... Sembla un altre producte. Sembla un altre producte, dius, i llavors ja li podem vendre un senyor que s'afaita, sí, per entendre'ns. Sí, sí. No, suposo que ara el teu pare estaria fent novel·la gràfica. Sí, sí, bueno, segur. És que, en efecte, fa molts anys darrere... s'anomenaven TVOs, no? Sí. Després es van donar el nom de còmics, uh-huh. I ara novel·la gràfica. Bueno, és una manera de segons l'època, d'anomenar-lo, no? Sí. Però en el fons és el mateix. És explicar, narrar una història uh-huh. amb vinyetes uh-huh. i amb la tècnica del còmic, no? Uh-huh. Que és una... És el mateix. El que passa és que, bueno, en una època de crisi com la que estem, i que és difícil vendre i tal, si en aquest format de llibre pot arribar a més gent, doncs, escolta, doncs millor, benvingut, no? El teu pare era un home viatger, pel que tinc entès. Era un home que havia viatjat bastant, no? Bueno, no tant, eh? No tant. Havia estat al Brasil, això sí. El què? Al Brasil havia estat. Sí, sí, va estar un unes setmanes de vacances, no? Però no és la llegenda de l'artista que va pel món, no? O sigui, no seria un Hugo Pratt, vaja, no seria com l'Hugo Pratt. No, i jo crec que Hugo Pratt tampoc hauria de ser tan així, eh? No, és que el dibuixant en el fons és un senyor que està tot el dia sentat en una butaca, en un seient de dibuix, i enfront d'un tabler, no? Sí, sí. I no té molt temps de ser un aventurer. Jo crec que hi ha molta literatura. Hi ha molta llegenda. Sí, l'aventura la tens al cervell, no? I és la que plasmes a les històries. Diguem-ne que, hombre, es pot viatjar amb alguna vegada que, i si viatges, el que observes pot ajudar-te per fer la història, no? Però en realitat el dibuixant, l'autor de còmic és un senyor que sobretot acumula informació de llibres, de televisió, de reportatges, de revistes, de tot, i amb aquesta informació s'inventa una història, no? Més que res és això. Jo et deia això del Brasil perquè té una història molt maca que passa a Brasil, sí. Una història del Frank Capa que passa a Brasil i que està molt ben documentada. I clar, et sorprèn que ara no té tanta importància perquè tu ara entres al Google i tens imatges de tot, hasta d'un lavabo de Brasil. Però, per exemple, en l'època que el teu pare la va dibuixar, o fas fotos allà o no seria possible fer el que va fer el teu pare. Sí, bueno, és que el meu pare, com era una persona molt curiosa, i li agradava aprendre molt les distintes coses del món, no? Llavors, pues, era l'època dels vídeos, es gravava tots els reportatges que li interessaven a la televisió, venia a casa un home que venia a llibres, sí. És un home que coneixem tots els, sí. els dibuixants perquè sí. es patejava tota la ciutat i anant-se a les cases de tots els sí, llibres estrangers, i fins i tot visitava redaccions. Sí. I llavors pues, compraven molts llibres de tot, no? De tot. I això era més que res la documentació que en aquella època se tenia, no? Jo em pregunto una cosa, Alfred. La gent jove que vagi a veure l'exposició aquesta i s'interessi per llegir, per exemple, una història completa, encara es poden trobar històries de Frank Capa? Bueno, ara sobretot sí, perquè l'editorial Granat ha fet un llibre molt, molt, molt espectacular, precisament en format de novel·la gràfica, que es diu Frank Capa Manfred Sommer. És un llibre molt, molt gruixut, en el que hem posat pues, dibuixos seus, bocetos, hi ha un pròleg de l'Alejandro Jodorowsky, jo també he posat un pròleg, i hi ha també uns escrits del meu pare, i totes les històries juntes del Frank Capa, no? Ah, molt bé, doncs això val la pena, la gent que estigui interessada que vagi a les llibreries especialitzades, perquè sí, és un llibre molt maco, eh? Molt maco. Sí, és espectacular, sí. Ja per acabar, la gent té un concepte de que el Frank Capa és un senyor que fa, diríem, el còmic del Frank Capa seria un còmic de guerra, i és el contrari, és una crítica total a la guerra. I a totes les guerres. Jo recordo una pàgina, i ara no em facis dir de quin còmic, que el Frank Capa està fotografiant la mort, per entendre'ns, i al final llença la càmera i llença el carnet de premsa. Ah, sí, és que era una història en la que... Bueno, clar, aquesta història dona la referència de que és un personatge estava fet en una època determinada, perquè era l'època en què els russos encara era una gent molt dolenta, no? Sí. I llavors la història era que els russos invadien Espanya i concretament entraven per Barcelona, no? I llavors era una història en la que es veia Barcelona destruïda. Sí. I hi ha un moment en què hi ha una nena petita en la que està plorant enmig dels escombros dels edificis i tal, i el Frank Capa la vol salvar, però en aquell moment cau un... com es diu això? Una bomba, no. Bueno, no, se cau un edifici... Això sí, exacte, sí. I resulta que la petita mora perquè precisament el Frank Capa volia ajudar-la, no? Llavors té el reflexe de fotografiar-la morta, però ja és massa per ell, no? Ja està fart de tot això i tira la càmera, no? El que passa és que el meu pare, en l'última vinyeta, va posar fi, però amb un interrogant, no? Perquè un periodista sempre, al final, reacciona i fotografia, no? Sí, esclar. Bé, estàvem parlant amb l'Alfred Sommers, que també és dibuixant d'aquesta exposició que es fa al Col·legi de Periodistes, del Frank Capa Vinyetes en Gran Angular, de Manfred Sommer. Fins quin dia estarà i quins horaris hi ha per visitar-la? Pues estarà fins al dia 19 de novembre. I l'horari el saps més o menys? Els horaris, la veritat és que ara no ho sé, però jo imagino que per la tarda... suposo que a partir de les 5 o les 6, no ho sé, això no ho sé. Sí, suposo que deu ser una mica com l'horari comercial, perquè vull dir, en el Col·legi de Periodistes, per les vegades que jo he anat sempre anirant a les secretàries, deuen estar amb hores d'oficina, diguéssim. Exacte, hores d'oficina, més que horari comercial, hores d'oficina. Hores d'oficina. No em facin hores de supermercat, que no es trobaran. Facin hores d'oficina. Avui tindrà un espectador de luxe, el senyor Laporta, que em sembla que està allà donant la seva roda de premsa. Ah. Sí. Molt bé. Aviam si és capaç de fixar-s'hi i aprèn algú. Sí. Mentre no li agafi un narrador i es carregui un original... No, això no, Això no, que no se li acudeixi. No. Alfred, moltes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres per parlar del teu pare, d'aquesta exposició, i t'emplacem per més endavant, si n'hi ha algunes novetats, doncs a seguir xerrant amb tu. Molt bé, ha sigut un plaer, Per nosaltres també. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Adéu. The beat of my heart keeps on missing. I notice it most when we're kissing. Come closer and love me tonight. That's right. Come closer and cuddle me tight. My heart goes boom, bang, a bang, boom, bang, a bang when you are near. Boom, bang, a bang, boom, bang, a bang. The thought of your kiss is exciting. So hold me and don't keep me waiting. Come closer and love me tonight. That's right. Come closer and cuddle me tight. My heart goes boom, bang, bang. I 50, i és moment de saludar el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia, senyor Fidalgo. Buenos días. Buenos bon días. Dia tinguem. Avui content, no?, perquè ahir l'Espanyol va guanyar el camp del Mallorca. Oh, del penal, eh? Del penal. Sí, bueno, tenim el... ja està aquí echándole agua al vino. Sí, sí. I a més amb un jugador menys. Així ens guanya qualsevol. Perdoni, el jugador menys el tenia l'Espanyol, eh? Per això amb un jugador menys. Si haguessin jugat els 11, no guanyen. Veig que si hubiera estado con 11 hubiera sido un partido vibrante y glorioso de esos que uno recuerda con... No estoy de acuerdo. Bueno l'assumpte és que l'Espanyol està en zona europea. Això ho mantindrem o què tal? Sí, home, sí. Yo creo, no solamente lo mantendremos, sino que vamos a ir hacia arriba. Así me gusta. Això deia el Nacho Vidal. Así me gusta. El Nacho Vidal. Sí, és una frase Nacho Vidal. Diu, no tan sols ho mantindrem, que sinó que anirem més amunt. Veo que lees libros de filosofía, te veo muy puesto. Sí. Bueno, és mi biblioteca és immensa amb aquest aspecte. És immensa. Vale. No, però cuénteme, ¿quines altres obres tiene usted? Quines més obres? No sé, tinc jo... No ho sé, és que ara dir-li així... M'ha agafat en fred. Home, tinc allò de la xatxa, el fontanero i el no sé què. Aquestes típiques, el típic, les obres cumbres de la literatura. Lee lo mejor de lo mejor, eh? Home, clar, evidentment. Los clàssicos. Els clàssics. Clàssics, bueno, sí. Mientras no acabe leyendo las obras completas, yo que sé, de Joan Laporta... No. Llegiré les del Casanova, però el de la porta... Sí. Casanova en refereixo al senyor italià. Exacte. Eh? No a l'editor de l'esport. Home, usted que es un seductor, eh? Sí. Ricardo, tú te estás mojando, eh? Jo, ¿por qué? ¿Tú qué tienes en tu biblioteca? Jo, poca cosa. Los pilares estos que están dando por la tele... Los pilares de la tierra, tío, l'home. Pilares de la tierra. Sí. Buen libro, por ¿eh? Por eso que la colección completa de, no sé, de Pilar, Vanessa, la nova chica, la chica del Lip, no sé, perquè gran revista Lip, per cert. No. Jo sí que ho veig posat amb vostè, sí. Que sap molt el nom de les stars. Esas estrellas, ¿usted no leía el Lip? Jo sí, però fa molts anys, fins i tot hi vam treballar. Col·laborábamos en el Lip. No me digas, usted posasteis, y ¿quién enseñaba? ¿Patanga de cuero...? No, a veure, quan vam estar amb el Lip teníem que anar a Madrid a cobrar. I clar, era molt xungo. Sí, no salia molt rentable. Sí, no sortia molt rentable. Perquè si no anaves a assajar l'editor no esquitxava. Mm? Bueno, va ser una època. Mm? Bueno, com a mínim, mira... Però, hombre, vais a Madrid, vais al Museo del Prado, no sé, tiene su coña. Sí, coñado. Sí, claro, sí, ¿no? Tiene sí, su sí, cosa. Sí. También habíamos trabajado en... ¿Cómo se llamaba aquella revista? Que hacíamos un personaje... Sí, no diem el nom del personatge, és hora de família, sí, és una família, Simón. Deixem-ho estar. Era Sexy Contact, la revista. Bueno, vostè no sap ni la revista, vamos, vostè no sap ni la revista, ni la revista mejor, que era. Era... Eran épocas que empezaban a salir revistas de este tipo. La Judía Verde, gran título también. También. Que también la en fin. Judía Verde. La Judía Verde. Una revista que para turistas, ¿no? Sí. Era de gastronomía. Exacto. Era gastronomía. Surtir eso, pues, las seves pastanagas, las seves... Por cierto, ¿se ha enterado que en Estados Unidos un actor porno han descubierto que tiene SIDA? Con lo cual se le ha acabado la carrera porque todas las películas que tenía programadas han roto el contrato. Bueno, la vida es dura, Sí, sí, sí. No lo sabía. ¿Cómo se llama ese actor? No lo sé, ya sabe que esto no es mi tema. No, tampoco es mío, pero bueno, de todas formas este hombre, pues... Bueno, pero ahora puede hacer oposiciones, ¿no? Son malalties profesionales. Exacto. Es verdad, ¿se considera baja? No, se considera expulsió. Sí, más bien. ¿Si fuera español le daría la ayuda esa de los 400 euros? ¿Ah? ¿Si fuera español le daría la ayuda esa de los 400 euros? Pues no ho sé. Pues no ho sé, no ho sé, no ho sé, però vaja, té arguments per demanar-la. Sí. Bueno, en fi, m'ha sortit ara així. Pobre, hombre, a fin de cuentas podría ser peor. Sí, sí, sí. A veure, jo, ara sense conya, els actors porno abans de rodar han de portar un certificat de sanitat, conforme s'han fet tota l'analítica i estan sants. I el certificat, com a molt, ha de ser de fa 4 o 5 dies. Sí, recent. Recent, o sigui que... Sembla ser que ho havia amagat i quan s'ha descobert ha hagut una mica d'embolic. I una mica de por, diguem-ho. Normal. I llavors tots els contractes que tenia previstos per filmar s'han anat en el risc. És que és molt dur, porno. Sí. És molt dur. Jo sé que al Fidalgo s'hi volia dedicar al porno, però al final no va poder. No. Jo, a veure, hi ha un problema. O sea, yo... Piensa que mi papel ya fue cogido por el gran Ron Jeremy. Dos Ron Jeremy era imposible. Dos peludos redondos ya no. Ya. Una cosa es la rareza, otra cosa ya es la costumbre. Ya. Vaya, yo veía a usted al Bagdad trabajando. En Maldinio. Sí. ¿Eh? Claro, yo con la campana, ¿no? Sí, sí, vale. Vostè allà al Bagdad, amb aquella samarreta del Pirados al Poder, i sense pantalons i tots dos. És el que me oculta, no? En fi, sap que avui no estem parlant de res? Que vostè la seva secció la deia així com molt deixada? No, hoy... O sigui, fem pont i vostè se m'adorm. Escrito la tertúlia. Ah, sí, vale. Podemos hablar del gran Vázquez, esa gran película. Ah, sí, sí, vol, sí. L'ha visto. Incluso pague por verla. Ah, l'ha visto. La he visto. ¿Y qué le pareció? Muy divertida y muy triste. O sea, es una cosa, te ríes mucho, pero la verdad es que, como he leído mucho de... Oye, vosotros lo habéis sufrido, vosotros ya solo lo que tenéis que decir si es fidedigno o no, pero a mí me suena de lo por lo que he leído de Ibáñez, por lo que he leído de aquella época, realmente era todo muy siniestro, muy cutre, muy en unas condiciones muy chungas. Claro, entonces es muy triste. Es muy triste, pero muy divertido. Yo la recomiendo, pero salí, me reí mucho, pero salí con un cierto mal rollito, ¿sabes? Sí, sí, de comer a la industria, ¿eh? Yo es que teníamos una duda, y es que si es una película que puede interesar a la gente que no conozca la historia de verdad, que no esté en el mundillo del cómic o haya conocido a los personajes que salen. Claro, pero es que yo no te sirvo, porque yo no los he conocido personalmente, pero yo sí que me ha gustado mucho. Hombre, ahora leo mucho menos, pero yo he leído mucho durante la época y me interesaba. Yo en la época aquella, claro, me pasaba lo mismo que decía Vázquez, ¿no? De que durante una época yo era muy fan de Mortadelo y Filemón y decía, ostras, qué historieta más mala, así que bajó a Ibáñez, ¿no? Claro, después descubrí que no era Ibáñez que las hacía, que tenía 20 tíos que las hacían, ¿no? Otra gente. Por ejemplo, l'últim programa vam entrevistar precisament el director, i el director de la pel·lícula, i el director ens va confessar a l'Òscar Aibar que ell havia sigut guionista de Mortadelo i Filemón. Sí. Amb l'època. Sí, pues eso mismo, claro. Sí, sí. Más o menos, a mí me interesaba porque me gustaba mucho Vázquez, me gustaba mucho los productos de Bruguera, y conocí un poco el tema. Pero la verdad es que yo creo que es una película que interesa porque, es divertida. La película en sí es muy divertida. Sí. Lo hace muy Torrente, parece muy Torrente. Sí, això és el que jo vaig sentir amb un xaval que estava al Bareto, que deia, diu, és el Torrente però en dibujante. I aquí sí, ya... però bueno, yo creo que Vázquez era mucho eso, ¿no? Sí, un poquito. Una mica sí. Y lo que pasa es que como el actor es el Santiago Segura, claro, es más fácil relacionarlo con Torrente. Quizás ¿no? No hubiera hecho Torrente, pues ya no tendría esta similitud. Senyor Fidalgo, que ja hem arribat a la una del migdia. Ya me lo veo. Cuando empezamos a hablar de algo serio, ahora ya me... Si he arribat a la una... No, es que no puede ser serio, hombre. No, hem de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa, senyor Fidalgo. La setmana que ve ens enviarà alguna coseta per fer... Sí, hombre, enviaré, por ejemplo, no sé, una foto mía. Bueno, vale. Jo dic perquè el Jordi, el nostre tècnic, l'home avui té mono, perquè m'ha dit, diu, no hi ha els talls del Fidalgo, dic, és que no ha enviat res, aquest home, no ha enviat res. I diu, home, jo, és que si no miro aquests vídeos raros del Fidalgo, és que a l'home li falta algo. És el moment de bici d'ell, és el seu moment de bici. No, pero es que tú no lo entiendes. Es que esto es... La semana que viene tampoco lo hago y aquí la semana me pagará para que los envíe. Muy bien. Està molt bé. Senyor Fidalgo, ens tornem a retrobar la setmana que ve. Enviï'm aquests talls que el nostre tècnic tregui el ventre de penes, pobre home. Bueno, Pero bueno, pero tenemos que hablar de la dosis. Cuánto le cobro por papelita. Ya le comentaré. Ya le comentaré. Adiós, ya, señor Fidalgo. Venga. Hasta luego. Adiós. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. És la una. Joan Laporta ha anunciat aquest migdia que impugnaran l'assemblea de socis compromissaris del Barça perquè s'han vulnerat els drets que té com a president a explicar els comptes. L'expresident té la seguretat que l'acció social de responsabilitat no prosperarà i per això demana un compromís públic de l'actual junta del club que siguin ells qui se'n facin càrrec de les despeses del procés. Afirma que la demanda vol mantenir una sospita permanent sobre la seva persona i que vol perjudicar la seva carrera política i arruïnar-lo econòmicament. Concentració silenciosa a Tarragona com a protesta per la mort d'una dona i els seus dos fills ahir en un pis de la ciutat. Els Mossos busquen el marit, que tenia denúncies prèvies per maltractament. El líder de Convergència i Unió, Artur Mas, assegura al matí de Catalunya Ràdio que si governa, Josep Antoni Duran i Lleida podria ser un dels membres del seu executiu. Mas puntualitza que de moment el lloc de Duran és a Madrid, però avança que tot dependrà de les eleccions catalanes. Primeres veus crítiques entre els socialistes bascos per l'acord sobre els pressupostos entre el PSOE i el PNB. El secretari d'organització del PSE considera que el president espanyol ha fet massa concessions i ha creuat línies vermelles. Augmenta el to de les protestes a França unes hores abans d'una nova jornada de vaga contra la reforma de les pensions. Els transportistes s'afegeixen a una aturada que continua tenint en el punt de mira el subministrament de carburants. Dos nous vols intercontinentals s'afegeixen a l'oferta des de l'aeroport del Prat. Coincidint amb la inauguració del seu hangar de manteniment, Iberia anuncia dues connexions amb Miami i São Paulo. La morositat de bancs i caixes s'enfila per sobre del 5,5%, el nivell més alt dels últims anys. Segons el Banc d'Espanya, el sector amb més préstecs dubtosos d'empreses i famílies continua sent el de les caixes d'estalvis. La ministra de Defensa espanyola, Carme Chacón, considera que l'èxit de la missió militar espanyola a Bòsnia, tot i els dubtes que va generar, ha de servir d'exemple als qui qüestionen missions com la de l'Afganistan. Chacón és avui a Bòsnia per presidir la retirada definitiva de les tropes espanyoles en aquell país. Un concert dedicat íntegrament a Sergei Rachmaninov obre aquest vespre una nova temporada del Palau 100. El cicle del Palau de la Música Catalana arriba ja a la 8a edició. Catalunya Informació. I el temps. Aquesta tarda lluirà el sol amb més força, l'ambient serà més suau, amb temperatures que podran arribar als 20 graus a moltes localitats, preferentment del litoral i prelitoral. El vent continuarà sent intens a zones elevades del Pirineu i Empordà, on hi haurà temporal marítim i només s'esperen alguns núvols al vessant nord del Pirineu, amb pocs canvis de cara a demà. Ràdio Martorell, 30 anys de bons moments. Sent la música a Tarda d'Èxits. De dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. calles mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia. Un programa gens rigorós. Són les 13 i 8 minuts, és a dir, passen 8 minuts de la una del migdia i avui anem molt ràpidament a saludar el senyor Monegal, el nostre senyor Monegal, el senyor el Riotier, que ens fa la crítica de l'incompanyia dintre, la mateixa incompanyia, perquè avui em sembla que té un congrés de papitos i ha d'anar a portar el papito ben enclinxinat a veure si guanya aquest congrés o a veure si guanya aquest concurs. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Sí, però ja ho veieu, que jo estic aquí sempre, encara que tingui compromisos a la mateixa hora, sempre estic amb vosaltres. No com en Cap i en Fidalgo i tota aquesta gent, i fins i tot vosaltres, que fugiu quan hi ha festa, o ja, no, encara que no sigui festa, fugiu, perquè la setmana passada no era festa. Però vostè no va venir a fer el programa per nosaltres. I vosaltres veu fer festa els dilluns. Li diré un secret, el dilluns ni el tècnic ni el Jordi estava aquí. Clar. Li va tocar torn de tarda. Ha tocat onda. I vosaltres ni tarda ni res. No, a veure, jo vaig... Vam estar descansant. Jo vaig anar a França a fer un reportatge un sobre el terreny, un treball de camp, per veure com estava això de les vagues. De les vagues, sí. Mm? Què li sembla? Bé, amics. Sap vostè una altra cosa? Avui estaré benèvol amb vosaltres, ja us ho dic ara. Sí? No he trobat res. Sap una altra cosa, senyor Monegal? Està vostè parlant a través de la taula nova conduïda pel Jordi Acosta. Aquella taula que va muntar el Manolo. Sí, senyor. Hombre, que la va començar a muntar el mes de gener del 2005. I després de gairebé 6 anys ja funciona. Sí, Manolo, molt bé, Bé, que no es quedi enrampat ara en Jordi per aquí. No, que està molt bé. No, de tant en tant li surten ratxos dels ulls, però jo pensava que era superpoders. En fi. Ui, ui. Bé, amics, jo us he de felicitar. Sí. Gràcies. Gràcies. Perquè aquest programa que us faré ara, aquesta crítica, és la més benèvola, perquè realment us ho mereixeu. I heu dit veritats com temples. Anem a escoltar com defineixen ells mateixos el seu programa. Fels i companyia, que és l'única cosa que pretenem. Aquest programa no té pretensions. És un programa sense pretensions. Clai català. Bé, amics, és sense pretensions. Això és l'important, a la vida, no tenir pretensions, anar fent, presentar-se davant d'uns micròfons amb una emissora respectable i davant uns oïdors respectables i no tenir cap pretensió. No volem ser rutiers de la comunicació. Bé, això és el bàsic, Això és... És que no volem ser rutiers de la comunicació com vostè. Volem ser com som. I l'altra veritat, ara li demano al Jordi, li demano al Jordi que se salti el segon tall que li he dit i passem directament al tercer, a l'últim. Suposo que ja està preparat. Sí, ja està preparat. Perdoni'm, el Jordi és un rutier de la tècnica. I una altra veritat, com un temple, això és que s'ha de dir, és el que va dir, me sembla que és l'Adi qui va dir aquesta afirmació tan certa la setmana passada. Endavant! Una setmana que se'ns mola Jack Lemmon i vostè, en vez de mirar pel·lícules de Jack Lemmon... No, home, no, perquè no tocava. No, bueno, no ai, tocava, de Jack Lemmon, del Tony Curtis. Escolti'm, tothom ens equivoquem, senyor Monegal? Fins i tot vostè... No, és una equivocació, el Jack Lemmon és mort. Sí, això sí, això sí. Però no va morir fa 4 dies. Tots ens equivoquem, tots ens equivoquem, fins i tot vostè, que acaba de dir la setmana passada, i la setmana passada no hi érem. Bé, és això, es va morir fa 9 anys. Sí, dissimuli. Sí. Veu com també s'equivoquen els rutiers? Sí, en fi. Bé, amics, què ens queda després de tanta veritat? Doncs bé, ens queda això, la gasosa, el xampany, aquest programa espumós, la broma fàcil, això que no porta enlloc, però que tampoc fa mal, això que en diuen l'humor fàcil, Fixeu-vos la setmana passada quina metàfora feien sexual. Endavant! Ja ho té el melindro, sí. Hi ha dones que diu que s'envicien a tenir el melindro a la boca. Diu, jo veig el melindro i no ho puc evitar. Mm. Deu portar alguna cosa al melindro. Que és dolç. És dolç. És dolç. És dolç, va. O sigui que si a més l'unta amb mel ja deu ser... Buah. Què li troba amb això, senyor Monegal? És que no hi ho entès. No fa mal, no fa mal. Bé, ja ho diuen, això, el melindro, riuen, que si la boca, les senyores... I si sobre li poses mel, Bé, és que no sóc el melindro, vostè. Que no porten enlloc, però que tenen el seu públic, també, Jo no li veig quin mal li veu, vostè. Són qüestions d'esmorzars? Exacte. No hi ha cap pretensió, És dilluns al matí, fa mandra, posar-s'hi, després d'un cap de setmana. Anem a fer una broma sexual, del melindro. Avui hem parlat de que el senyor Jordi es posa plàtans a la boca i no li veig cap connotació. Bé, amics, ja segueix. Jo no vull participar d'això, Jo, si em permeteu, em retiro ja, No vull participar de l'humor fàcil. No, ja el deixem, que se'n vagi. Per cert, sé que vostè té contacte amb l'home APM de tant en tant, el veu. Feliciti'l per la caiguda dintre la piscina de l'altre dia, perquè vaig pensar, no té el que s'ha de tenir per tirar-se a la piscina? I sí, vaig veure que es tirava. Sí. Mm? Està encostipat o agafat la grip o com està? Vostè que té més contacte. En principi no. I les notícies que tinc és que està bé. I no veig. Una altra cosa d'aquestes espumoses, de gasosa, que no porten enlloc, però fan... Fan riure. Fan riure, dius, no tindrà nassos de tirar-se a la piscina. I es va tirar a la piscina. O sigui, feliciti'l de part meva, de veritat. Em va fer... Com si no s'hagués fet mai abans, això, tirar-se a la piscina vestit. Bueno. Un dia d'aquests farà el típic del pastís a la cara, però què hi farem? També. En fi. Doncs el deixem estar, senyor Monegal. Doncs la setmana que ve, La setmana que ve. No hi ha cap festa rara ni cap pont extrany. No ho sé. No ho sé. Home, no ho sé si el dia 1... Si el dia 1 de... Sí que... Senyor Monegal. Se'n va. Ens veurem la setmana que ve, senyor Monegal. Adéu-siau. church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Distreu intenta de tant en tant informar, malgrat que tinguem aquests lapsus que ens critica el senyor Monegal, de que jo vaig confondre el Jack Lemmon amb el Tony Curtis. Bueno, però és que això és feina del senyor Monegal, que ha de trobar sempre... El puntet, sí. El puntet, trobar la d'això de rosca. Després, clar, quan veus segons quines nenes que li passen per allà a la productora, sí, sí, doncs perd el cap. Perd el cap. Això ja li comentarem. Per cert, no va posar cap referència amb aquella bonica trobada que va tenir uns nens fa 15 sí, dies. Veritat. Jo sé que el Grum, jo li vaig dir al Grum, posa-ho. I el Grum li va posar, però sembla que el senyor Monegal aquest apartat l'ha deixat... No li ha fet molta gràcia. No li ha fet molta gràcia allò de com va tractar els nens amb aquell carinyo de pedagogia. En fi, deixi-ho estar. Deixi-ho estar. Bé, senyors, anem a parlar de sorpreses. Vostès, hi ha gent que té sorpreses, com deien allò d'això, sorpreses té de la vida té de sorpreses. Té de sorpreses, sí, senyor. Bé, anem a parlar de la Índia. A la Índia, però em refereixo a la Índia, La Índia de tota la vida. Que està al costat del Pakistan. Exacte. És aquesta. Exacte, no com aquell que diu, hombre, Colón. Pues nada, però no havies quedat el rei, però no havies quedat que també ibas a la Índia. Diu, què em portes aquí? La brúixola. Escolti el que he trobat. Per que, per cert, va anar a Sant Jeroni la Murtra. Abans d'anar a la... No, quan va tornar el primer viatge a Amèrica, va anar, clar, arriba l'home i diu, vaig a ensenyar-li això, perquè no sabia com definir-los, això, clar, aquells homes que portava allà, dius, clar, no són índios, perquè no hi ha arribat a l'Índia, diu, això, bueno, vaig a ensenyar-li al rei. Però ell sí que es pensava que havia arribat a l'Índia, no? No ho sé. Home, això, hauria d'entrar en un... Els hi diuen indis per això, no? Perquè ell també anava a l'Índia i va arribar allà i mira, deu ser això. He trobat terra i trobo coses rares, vaig a l'Índia. Exacte. El que passa és que em sembla que anava a l'Índia a buscar espècies i es va portar indis, bueno, indis americans d'aquell país. Ah, va anar allà a Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, perquè clar, va arribar, diu els reis, dius, els reis estan de vacances aquí. Perquè ja el tenen, això, els reis. Home, Badalona en aquell moment era un lloc d'una població de platja. Escolti, diu, el mateix anaven a Juste, que és una mica com el Joan Carles primer, que el mateix va a Mallorca que va a Caí de Beret. Clar, m'entén? Normal. Pues, aquells tant anaven a Juste, a l'Escorial, o a Sant Jeroni de la Murtra. Clar, normal. O Santiago de Compostela, depèn com els agafi. Per exemple. Total, ells seien al carruatge i diu, tira pa allà. Sí, que Déu-n'hi-do, eh? Ja li dic jo ara que Déu-n'hi-do venia amb el carro, eh? Sí, bueno, en fi. Ara es va més ràpid, eh? Què més ha de fer un rei que viatjar i estar amb els seus súbdits? Això és mateix. Quina altra feina té? Però vol dir que estava amb els súbdits allà dalt? No, però bueno, diu el rei està aquí a Badalona. Sí, no, això sí. Home, quina il·lusió, no? Ja està. Tot Badalona revolucionada. Ara ja està aquí Badalona. Sí. Està aquí Badalona, escolti. Mm. Doncs, fi, estàvem parlant de l'Índia. Doncs a l'Índia hi ha un senyor que és com molts d'això, doncs és comissari de policia, és policia. Mm-hmm. Hi ha gent que es dedica a la feina de policia. És, clar. I l'home arriba, tu, és inspector, arriba, pim, pim, pim, diu, vaig a treballar, obre el despatx, i sobre la taula del despatx es troba un petit cocodrilo que feia 65 quilos de pes i 2 metres de llarg. Allà al despatx? Allà al despatx, sobre la taula. Què feia, de secretària? No ho sé, obre, i el cocodrilo li va obrir la boca. Allò que diu, tinc gana, dona'm de menjar. I l'home ràpidament, amb un atac de valentia, tanca la porta i se'n va al zoològic i diu, allà tinc un cocodrilo, aneu-lo a agafar, sisplau, perquè... Clar. Diu, jo no faré res, perquè si m'hi poso, el mato. Trec la pistola i el mato, i no sí, seria el cas. No, és, no seria el cas, no? I llavors, com per que no seria el cas... especialistes, home. Exacte. Van entrar els especialistes, li van posar allò que li posen el llacet aquell a la boca perquè no pugui obrir, un llascorrader, sí. I va dir, tira pel so. Vinga, va. Vinga, ja, me caso un dia. Cada dia, home. Cada dia. Fent el susto. Pandor. Clar, i després de nit, imagines el cocodril amb les cocodriles allà. Diu, vaig estar allà, i obro així a la boca, i l'inspector, ai. I es va fotre un susto. Que ràpidament tancat la porta, diu, si no arriba a venir el papet d'aquí del so, a l'inguindri del so, diu, escolta, diu, cagadet el tinc. El Nacho Sierra, sí. S'imagina l'inspector, quan vagi el so? Com dir-ho, ui, l'inspector, quina por. Bé, no s'hi vulgui trobar que tingui que detenir un lladre, aquest inspector. No, clar. Perquè, clar, aquest se'l troba robant, tanca la porta, diu, ja torna després quan hagi acabat, eh? Diu, la valentia ha fet home. Exacte. Bueno, home, aviam, és que, escolti'm, un cocodril és un cocodril, eh? Sí, respecte. Sí. A més, són molt ràpids, eh? Amb tota la massa que tenen corporal, són molt ràpids, eh? Sí. La feina més feixuga és la dels ocells que els neteja les dents. Què? No sabia? No. Els cocodrils, quan acaben de menjar, els hi queden coses a les dents. Sí. Llavors obren la boca, i hi ha un ocell, una espècie d'ocell, que no sé quina és, que el tio es queda quiet i ve l'ocell, i li menja. Clar. És el dentífric del cocodril. Clar, normal. Tuc, li menja tot. Està bé. I ell no es menja, l'ocell aquest. No, perquè no, és, poca cosa. No, home, no, poca cosa, no. Diu, si no, aquí netejarà, sortiran càries. Clar, bueno, però deuen haver més ocells. S'encorcaran les dents. Sí, se'ls podia menjar una vegada. I has acabat, xiu, nyaca, cap endins. No, perquè llavors l'ocell diu, oi, i ja no te netejo més. I el Manel, diu, va tenir un accident laboral, diu, cocodril va tancar la boca. Exacte. Un dena, i tal. Sí. I aquí... per cert, vaig estar a França, com he dit, ara que sí, això d'accident laboral és marinat a la qüestió laboral. Ara li anava a preguntar. Tenen un ja el vaig follon, veure per la tele, allà manifestant-se. Però escolti, que em va agafar lluio, eh? Una mica més i no torna, perquè sense benzina ja m'explicarà. No, o sigui, la benzina em vaig enterar quan portava no sé quants dies. Perquè, clar, l'hotel, tenia un petit problema a l'hotel. Que l'home obre la d'això i m'ensenya la tele. Està bé, això. I tenia... I sí, la televisió. La televisió. I, home, com que sóc poliglota, clar, home. Sí, jo vaig entendre. Diu, la televisió. Clar, quan vaig veure allò, dius, això deu ser la tele, diu. Clar. A més, era molt similar al que jo tinc. Sí, és la tele. Diu, és la tele, eh? És la tele. M'ensenya el mando. Le commandament. I, pom, m'encén. I jo miro. I hi havia, pues, sense exagerar, 100 i pico de canals. Diu, se ben servir. Sí, un comença, triqui. Francesos, TV1. Mira, TV1 Internacional. Oi, mira, que bé. Sé que no l'he pas de sintonitzar. Dius, comencem bé. L'havies de sintonitzar, sí. No? Vas tirant, diu, Televisió d'Extremadura, aquesta sí que anava. Guaita-me, ja hi som. Televisió Canària, dius, bueno. Veus? Telemadrid, ne pot de sintonitzar. Tampoc? TV3, ne pas de sintonitzar. Total, que em vaig quedar entre Televisió Gallega, que, bueno, gallego, i ara el porto jo galego, ja falo... Ja fala... Falo... No. Falo... Falo molt, ara ja falo molt. Ja. Doncs, el gallego. I llavors, un dels... perquè fem un informatiu, sí. Perquè allà ja ho tenen. Diu, vamos a ser l'informatiu de Lugo. Claro. I et xupes tot l'informatiu de Lugo. De després, informatiu de Corunya. De Corunya. Informatiu de Pontevedra. Dius, a ser l'informatiu general, que jo m'entenc el que ha passat al món. Bueno, però clar, si està veient una televisió local... I resulta que... Dona les notícies allà. Sí, bueno, en fi, en un d'aquests dies, mirant l'informatiu, resulta que la nit estàvem arribant i s'encén la bombeta que del cotxe, pip! Dius, mira, estem en reserva. Queden 5 quilòmetres per l'hotel. Posa tirem, benzina. Tirem... Demà pel matí, em fa mandra demà pel matí. I llavors et surt, los vuelos que hay en Francia Estan serrant de les gasolineres. Ui, Déu meu. Dius, me caso un nena que no podré tornar. I el veig en pijama, corrents cap al cotxe, agafant el cotxe i anar a posar benzina. No, tenia excusa de dir, escolta, truco aquí, dius, no puc venir perquè estic al Perigó francès i no hi ha benzina. Clar. Clar, llavors haguéssim trucat amb el rotier de la comunicació, amb el Sergio... No, de dir, mira, s'ha de suspendre el programa perquè el director s'ha quedat penjat a França. Està allà, sí. Clar, les barres... Sí. Total, demanen que no es volen jubilar als 62 anys. És que, clar... Sí. Demanen que no es volen jubilar... Aquí es volen jubilar als 55. No. Com fins ara diu el 60, que no volen el 62. No, però el 60. Però jo vaig sentir un sindicalista que deia, diu, no, és que ens hauríem de jubilar als 55 anys. Dius, això li dius amb el Zapatero? I li agafa un infart. A veure, és que el Zapatero funciona de manera, com molts polítics que hi ha per aquí, que t'estan explicant una cosa dolenta i diuen, és que tots els països europeus això ho estan fent. Miri vostè França, miri vostè Alemanya, miri no sé què. Sí. I quan tu li dius, és que França, miri vostè França, que jubila als 60 anys, diu, això és un cas excepcional, nosaltres anem al que anàvem, que aquí als 65 passem als 67. Dius, ens emmirallem en França, per segons què? Bueno, per segons què no? De fet, mantenim la proporció. Sí, clar. O sigui, a França es jubilen als 60 sí. I el govern vol que es jubilin dos anys més tard. I el Congo no arriba als 60 anys, què vol que li digui? Aquí es jubilen als 65 i volen que ens jubilem dos anys més tard. Sí, clar, no. Guardem la proporció. Sí. Avui ja he sentit que diu, compte, diu, perquè tota Europa, per fer la jubilació, fan el còmputo de tots els anys cotitzats. Sí. Diu, Suècia, sense anar més lluny. Dius, home, no comparis amb Suècia, perquè allà ho tenen tot per la patilla, de feis. Clar. I aquí tot és pegueis. Sí, despegant. Sí. Diu, menys França i Espanya, que són els últims 15 anys. Mm-hmm. Diu que això s'hauria de pujar als últims 20 o 25. Diu, sí, home, hasta els últims 50 anys, a veure si arribes a viure. Clar, home, està sí, molt bé, això. Sí. Doncs el que li deia, vaig veure això i dius, malament que patirem. L'endemà poso GPS, busco benzina i diu, porta'm una més a prop. Clar. Ràpidament arribes i dius, ai. Ui. I allò era un estanc, tabac i sí. I dos o tres sortidors. Ah, bé, no, però si n'hi havia sortidors... Sí, agafo, posem benzina... No hi havia cua, no hi havia... No. Ah. Posem benzina i... Hola, monsieur! Li pago. Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur! En fi, perquè ja vaig tenir un problema amb l'hotel arribant. Sí? Ah, jo arribo de tarda i dic... Bonjour! I em diu... Bonsoir! Dius, si comencem... Rectificant així, anirem malament. Miri que no li parlarem francès. Després arribes al vespre i dius bon suari, diu bon nuit. Clar. I dius, hosti, estic molt malament jo. Ja havia canviat el pas. Sí, havia canviat el pas. Total, que vaig poder posar benzina, que és el que anàvem, vaig poder posar benzina, sense cap problema, dius, podrem arribar perfectament, i ha de tornar aquí, en un poble prop de Toulouse, vam parar, i l'Ajuntament estava tota una sèrie de senyors vestits de negre, unes torres amb unes porres i els sindicalistes allà amb la bandera. Yeah. I jo vaig dir, em sembla que no és el moment oportú de fer fotos a aquest ajuntament, que serà molt, molt gòtic, molt maco. Podria haver fet un reportatge i llavors això es porta cap aquí i ho publica en algun diari. Sí. Bueno, sí, el meu físic, a mi em van fer iuio. En fi, senyores i senyors, vam poder superar-ho, hem pogut arribar i a partir d'aquest moment ja saben vostès que estan sentint la música, perquè vam arribar, ho empalmo tot ràpid ja perquè hem de començar a fer via. Ja saben vostès la música, és moment de posar punt i final a aquesta companyia d'avui. Ens tornem a retrobar el proper dilluns aquí a la sintonia de Ràdio Martorell. No m'ha dit que era festa, dilluns. No, l'altre és Tots Sants, és el dia dels morts. Ens hem d'esperar un... L'altre és el dia dels morts. Doncs ens tornem a retrobar el proper dilluns a partir de les 12 del migdia aquí, als 91.2 de la freqüència modulada. Com sempre els dic, gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.